महाभारत भीष्म पर्व सप्तपंचाशत्तमोध्याय। उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध। संजय उवाच ततो व्यूढ़े स्वनिकेषु तावकेषु परेषु च धनंजयो रथानीकम् अवधीत तव भारत। संजय कहते हैं, भारत, आपकी और पांडवों की पूर्वोक्त रूप से व्यूह रचना संपन्न हो जाने पर अर्जुन ने आपके रथियों की सेना का संहार आरंभ किया। सरय रति रथो युद्धे दार्यन रथयूतपान ते वध्यमाना पार्थेन कालेन एव युगक्षये। धार्तराष्ट्रारणे यत्नात् पांडवान् प्रत्ययोधयन्। वे अतिरथी वीर थे, उन्होंने अपने बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रथ यूथ पतियों को विदीर्ण करके यमलोक भेज दिया। युगांत में काल के समान उस युद्ध में कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा आपके सैनिकों का भयंकर विनाश हो रहा था, तो भी वे यत्नपूर्वक पांडवों के साथ युद्ध करते रहे। प्रार्थयाना यशोदीप्तम मृत्युम कृत्वा निवर्तनम एकाग्र मनसो भूत्वा पांडवानां विरोधिनिम बभंजुर्बहुशो राजन्ते चासंजन्त संयुगे। वे उज्ज्वल यश प्राप्त करना चाहते थे, अतः यह निश्चय करके कि अब मृत्यु ही हमें युद्ध से निवृत्त कर सकती है, एकाग्रचित्त होकर युद्ध में डटे रहे। राजन, उन्होंने युद्ध में ऐसी तत्परता दिखाई कि बार बार पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। द्रवद्भिरथ भग्नैश्च परिवर्तद्भिरेव च पांडवैः कौरवैश्च न प्राज्ञायत किंचन। तदनंतर छत विछत होकर भागते और पुनः लौटकर सामना करते हुए पांडवों तथा कौरवों के सैनिकों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उदतिष्ठत राजो भौमम छादयानम दिवाकरम न दिश प्रदिशो वापी तत्र हन्यो कथम धरा। भूतल से इतनी धूल उड़ी कि सूर्यदेव आच्छादित हो गए। दिशा और प्रदिशा का कुछ भी पता नहीं चलता था। वैसी दशा में वहाँ युद्ध करने वाले लोग कैसे किसी पर प्रहार करें। अनुमानेन संज्ञाभिर्नाम गोत्रैश्च संयुगे वर्तते च तथा युद्धम तत्र तत्र विशाम्पते। प्रजानाथ, उस रण क्षेत्र में अनुमान से, संकेतों से तथा नाम और गोत्रों के उच्चारण से अपने या पराये पक्ष का निश्चय करके जहाँ तहाँ युद्ध हो रहा था। नाव्योहो विद्यते तत्र कौरवाणां कथंचन रक्षित सत्यसंधेन भारद्वाजेन संयुगे। सत्य प्रतिज्ञ भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित होने के कारण कौरव सेना का व्यूह किसी प्रकार भंग न हो सका। तथैव पांडवानां च रक्षित सभ्यसाचिनां ना विद्यत महाव्यूहो भीमेन च सुरक्षित। इसी तरह सभ्यसाची अर्जुन और भीमसेन से सुरक्षित पांडवों के महाव्यूह का भी भेदन न हो सका। सेनाग्रादपि निष्पत्य प्रायुध्यस्तत्र मानवाः उभयो सेनयो राजन् व्यतिसक्त रथद्विपाः। वहां सेना के अग्रभाग से भी निकलकर व्यूह छोड़कर वीर सैनिक युद्ध करते थे। राजन, दोनों सेनाओं के रथ और हाथी परस्पर भिड़ गए। हयारोहै हयारोहाः पात्यन्ते स्म महाहवे हृष्टभिर्विमलाभिश्च प्रासैरपि च संयुगे। उस महासमर में घुड़सवारों को चमकीली रिष्टियों और प्रासों द्वारा मार गिराते थे। रथे रथिन मासाध्य सरय कनक भूषण पातयामास समरे तस्मिन् रति भयंकरे। वह संग्राम अत्यंत भयानक हो रहा था, उसमें रथी रथियों के सामने आकर जाकर उन्हें स्वर्णभूषित बाणों से मार गिराते थे। गजारोहा गजारोहान नाराच सरतो मरेह संसक्तान पातया मासु तब तेषां च सर्वशः। आपके और पांडव पक्ष के हाथी सवार अपने से भिड़े हुए विपक्षी हाथी सवारों को सब ओर से नाराज बाण और तोमरों की मार से धराशायी कर देते थे। कस्यद्युत्पत्ति समरे वरवारणमाश्रित केश पक्षे परामृश्य जहार समरे शिरः। कोई योद्धा रण क्षेत्र में उछलकर बड़े बड़े हाथियों पर चढ़ जाता और विपक्षी योद्धा के केशों को पकड़कर उसका सिर काट लेता था। अन्वे द्विरद दंताग्र निर्भिन्न हृदयारले वे मुष्य रुधिरम वीरा निस्वतंत समन्ततः। बहुत से वीर युद्ध स्थल में हाथियों के दांतों के अग्रभाग से अपना हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण सब ओर लंबी सांस खींचते हुए मुख से रक्त वमन कर रहे थे। कश्चित् करी विषाणस्थो वीरो रण विशारदः प्रावे पक्षक्ति निर्भिन्नो गज शिक्षास्त्रवेदिना। कोई रण विशारद वीर हाथी के दांतों पर खड़ा होकर युद्ध कर रहा था। इतने में ही गज शिक्षा और अस्त्र विद्या के ज्ञाता किसी विपक्षी योद्धा ने उसके ऊपर शक्ति चला दी। उस शक्ति के आघात से वक्षस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण वह मरणोन्मुख वीर वहीं कांपने लगा। पत्य संहारणे पत्यन भिंदपाल परस्वदै नपाति अंत संघृष्टा परस्पर कृतागसः। हर्ष और उल्लास में भरकर एक दूसरे का अपराध करने वाले पैदल समूह विपक्ष के पैदल सैनिकों को भिन्नपाल और फरसों से मार मार कर रणभूमि में गिरा रहे थे। रथी च समरे राजन नासाद्य गजयोत्पम सगजम पातयामास गजी स रथिनाम वरम। राजन, उस समरभूमि में कोई रथी किसी गजयूथ पति से भिड़ जाता और सवार तथा हाथी दोनों को मार गिराता था। उसी प्रकार गजारोही भी रथियों में श्रेष्ठ वीर का वध कर देता था। रथिनम च हयारोह प्रासेन भरतर्षभ पातयामास समरे रथी च हयसादिनम। भरत श्रेष्ठ उस संग्राम में घुड़सवार रथी को तथा रथी घुड़सवार को प्रास द्वारा मारकर धराशायी कर देता था। पदाति रथिनम संखे रथी चापी पदातिनम नपात यच्छित शस्त्रही सेनयोरुभयोरपि। दोनों ही सेनाओं में पैदल वीर रथी को और रथी योद्धा पैदल सैनिक को अपने तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा रणभूमि में मार गिराता था। गजारोहा हयारोहान पातया चकिरे तदाम हयारोहा गजस्थांश्च तद्भूत विवाह भवत। हाथी सवार घुड़सवारों को और घुड़सवार हाथी सवारों को युद्धस्थल में गिरा देते थे। ये घटनाएं आश्चर्यजनक सी प्रतीत होती थी। गजारोह वरैश्चापि तत्र तत्र पदातयः पातिता समृद्यंत तैश्चापि गजयोधिनः। उस रण क्षेत्र में जहाँ तहाँ श्रेष्ठ गजारोहियों द्वारा गिराए हुए पैदल और पैदलों द्वारा गिराए हुए हाथी सवार दृष्टिगोचर हो रहे थे। पत्य संघा हयारोह साधि संघास पत्य भी पात्यमाना व्यदृश्यंत सतसो सहस्र। घुड़सवारों द्वारा पैदलों के समूह और पैदलों द्वारा घुड़सवारों के समूह सैकड़ों और हजारों की संख्या में गिराए जाते हुए दिखाई देते थे। ध्वज सत्राम पविद्धैश्च कार्मुकैस्तोमरैस्तथा प्रासैस्तथा गदाभिश्च परिघैः कम्पनैस्तथा शक्तिभिः कवचैश्चित्रैः कणपैरंकुशरपि निस्तृतंथैर्विमलैश्चापि स्वर्णपुंखैस्तथा परिस्तोमैकुथाभिश्च कम्बलैश्च महाधनैः भुर्भाति भरत श्रेष्ठ श्रद्धा मैरी विचित्रता। भरत श्रेष्ठ, वहाँ इधर उधर गिरे हुए ध्वज धनुष तोमर प्रास गदा परिघ कंपन शक्ति विचित्र कवच कपण अंकुश चमचमाते हुए खड्ग सुवर्णमय पाख वाले बाण शूल गद्दी और बहुमूल्य कंबलों द्वारा आच्छादित हुई वहाँ की भूमि भांति भांति के पुष्पहारों से चित्रित हुई सी जान पड़ती थी। नरास्वकायै पतितै दन्तभिश्च महाकवे अगम्य रूपा पृथ्वी मांस शोणित कर्दमा। उस महासमर में मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों की लाशें पड़ी हुई थी। मांस और रक्त की कीचड़ जम गई थी। वहां की भूमि में जाना असंभव हो गया था। प्रससामा रजो भौमम व्युक्षितम रण शोणित दिशश्च विमला सर्वा संभव जनेश्वर। जनेश्वर रणभूमि में बहे हुए रक्त से सिंच कर धरती की धूल बैठ गई और सारी दिशाएं साफ हो गई। उत्थिता अन्य गणे यानी कबंधानी समन्ततः चिन्ह भूतान जगतो विनाशार्थाय भारत। भारत उस समय जगत के विनाश को सूचित करने वाले असंख्य कबंध चारों ओर उठने लगे। तस्मिन् युद्धे महारौद्रे वर्तमाने सुदारुणे प्रत्यदस्यन्तरथिनो धावमाना समन्ततः। उस अत्यंत दारुण और महाभयंकर युद्ध में रथी योद्धा चारों ओर दौड़ते दिखाई देते थे। ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सैंधवश्च जयद्रथः पुरमित्रो जयो भोज शल्यश्चापि सशौबलः। एते समर दुर्धर्षा सिंहतुल्य पराक्रमाः पांडवानाम अनेकानि बभंजोः स्म पुनः पुनः। तदनंतर भीष्म द्रोण सिंधुराज जयद्रथ पुरमित्र जय भोज शल्य और शकुनी ये सिंहतुल्य पराक्रमी रण दुर्जय वीर पांडवों की सेना को बार बार भंग करने लगे। तथैव भीमसेनोऽपि राक्षसश्च घटोत्कच सात्यकैश्चैकितारश्च द्रौपदेयाश्च भारत तावकास्तव पुत्रांश्च सहितान् सर्वराजभिः द्रावयामासुराजहुते त्रिदशावधानवानिव। भरत नंदन उसी प्रकार भीमसेन राक्षस घटोत्कच सात्यकी चैकितान तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सब मिलकर जैसे देवता दानवों को खदेड़ते हैं उसी प्रकार समस्त राजाओं सहित आपके पुत्रों और सैनिकों को रणभूमि में भगाने लगे। तथा ते समरेण्योन्यम निघ्नंत क्षत्रियर्षभा रक्तोक्षिता घोर रूपा विरे जुर्दानवा इव। संग्राम भूमि में एक दूसरे को मारते हुए श्रेष्ठ क्षत्रियवीर रक्त रंजित हो भयानक रूपधारी दानवों के समान सुशोभित होने लगे। विनिर्जित्य रूपन वीरा सेनयोरुभयोरपि दृश्यंत महामात्रा ग्रहा इव नभस्तले। दोनों सेनाओं के वीर शत्रुओं को जीतकर आकाश में फैले हुए विशाल ग्रहों के समान दिखाई देते थे। तथो रथ सहस्त्रेण पुत्रो दुर्योधनस्तव अभ्ययात पांडवम युद्धे राक्षसम च घटोत्कचम। तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन सहस्त्रों रथियों के साथ पांडव वंशी राक्षस घटोत्कच के साथ युद्ध करने के लिए वहां आया। तथैव पांडवा सर्वे महत्या सेनया सह द्रोण भीष्मौ रणे यत्तौ प्रत्युद्य युरिन्दमौ। इसी प्रकार विशाल सेना के साथ समस्त पांडव भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए। शत्रुदमन द्रोणाचार्य और भीष्म से भिड़ने के लिए आगे बढ़े। किरीटी च यो क्रुद्ध समन्तात् पार्थिवोत्तमान् अर्जुने सात्यकेश्चयतु सौ बलम बलम। क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन सब ओर खड़े हुए श्रेष्ठ राजाओं का सामना करने के लिए चले। अभिमन्यु और सात्यकी ने शकुनी की सेना पर आक्रमण किया। ततः प्रवृते भूय संग्रामो लोम हर्षण तावकानां परेशां च समरे विजय जिणाम। इस प्रकार युद्ध में विजय चाहने वाले आपके और पांडवों के सैनिकों में पुनः रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि तृतीय युद्ध दिवसे संकुल युद्धे सप्तपंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में युद्ध संबंधी तीसरे दिवस का घमासान युद्ध विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ।